आहट सी जो आए तो आहट सी कोई आए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। शर्माए लचक जाए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, जब रात गए कोई किरण में चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो। चुपचाप से सो जाए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो साया, कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, तो लगता है कि तुम हो, तो लगता है कि तुम हो। शुक्रिया।